magyar államnak, a magyar állampolgároknál csak néhány másik magyar állampolgár fontosabb. De az biztos, hogy minden család nagyon gazdag. És megmutatjuk, mibe érdemes fektetni ezt a sok pénzt. Reméljük, hogy nem fognak cancelezni minket. Emiatt a rész miatt. Hálóztok, hálóztok, hogy vagytok, mint vagytok, kezdődjön az adás. Nézd, Ádám, milyen csemegét hoztam. Forbes. Forbes, haverunk. A Forbes Makers cselekvő nők egy helyen, rendezvényen, ezek a cselekvő nők lesznek ott. Cselekvő nőkből úgy látszik, hogy ebből a kettő férfi. Légy szíves, nem mondd meg nekik, hogy ők mit gondolnak magukról, de a kedvencünk Halmi Bence is ott van közöttük, aki méltán híres tudora igazából mindennek, amiben de pénzügyek vannak. Hát figyelj, a Forbes nem először szerepelteti Halmi Bencével, ők nagyon jobban vannak. Hát valószínűleg igen. Igen, és akkor így vegyek komolyan egy üzleti magazint, hogy a Halmi Bencénet futtatja. De hát most autókat fog bérbeadni. Nem, Ádám. Ez kérek szépen, a Forbes Makers emelkedj ki a tömegből. Ez egy 5 alkalmas, 30 fős kis csoportos, 20 órás én márkaépítési folyamat. Én márkaépítés, jó, hát miért nem ezzel kezdted? Akkor viszont tényleg jó rá, Halmi Bence, mert hogy más hozzátett értéke nincs, csak az én márkája. Vagy ahogy később írja, én mátkaépítési program. Viccből írja, vagy dire? Nem volt, aki elolvassa a Forbes-án, sajnos erre már nem tudtak még egy embert így fölvenni, de hát mindegy, hiba mindenkinél esik 250 be. 250 000 forint. Igen, valószínűleg ezt is elírták. De van benne mindenféle cucc. Na. Zárt Facebook csoportba felvétel, extra tartalmakkal. Wow! Ez nagyon hasonlít nekem az izére, mint a halmiék nyomnak. Nézd, lehet networkingelni. Networkinget, fingerfoodok, vacsora, kocintással minden alkalommal, mert nem teljesen értem, ez egy mondat. Minden alkalommal bebasszunk. Networkinget, fingerfoodok. Nem tudom. Éves Forbes-on az én előfizetés, ahol ilyen dolgokat lehet hallani még többet. Azért a legkevesebben. Mester Akadémia All-in videókurzus csomag. Megmutatják, hogyan kell menni. Értékes ajándékcsomag. Azt gondolom, ilyen szponzor termékeket, ingyeneseket így összeraknak egy szponzor zacskóba, és odaadják. Sörnyitó. De biztos ér 20 000 forintot, különben nem érnek oda. Így van. Páros belépő egyet a Forbes Tech Summit üzleti fesztiválunkra, ami hát 60 000 forintot ér. Amúgy figyelj, ez a Forbes-nak biztos megéri. Valószínűleg van még pár ember, akinek megéri. Például Oravec Nórának. Akinek a brandjét mondjuk ismerjük, Oravec Nórát mindenki igen ismeri. Halmi Bencét most már... De ő egy író, nem? És mégis az én brandje az erősebb, nem a könyvei? Az sokat elmondom. Hát ő ilyen self-help-es, pszichós iszét író, hogy így arról ír, hogy hogyan tekints a világra, és akkor... De ami nem tudom, igazad van. Lehet, hogy attól még a műveinek híresebbnek kéne lennie, mint hát a neve, neki magának. De lehet, hogy a műve is tök jó. Figyelj, hogy miért nincs még egy Oravec Nóra, hogy ő tényleg sikeres, akkor miért nem dolgoztak még fel egy filmbe egy könyvét? Rengeteg magyar film készült, nem igaz, hogy egy Oravec Nórát nem lehetett feldolgozni. Nem mindenkinek ez a legfontosabb, Ádám, hogy film készüljön róla. Viszont én azon vagyok meglepődve, de ez nyilván csak az én hiányosságom, hogy a többieket én nem ismerem. Ez a te hiányosságod, de hogy arról beszéljünk, hogy... De aki én márkát épít... Ez komolyan a Forbes, ezt így... Olyan fura nekem, hogy a Forbes megpróbálja elhitetni, hogy ő egy komoly gazdasági magazin, és aztán ilyeneket csinál, hogy 250 ezerért én márkaépítési tanfolyamot tart Halmi Bencével. Egy svindlis emberrel. Hát igen, tudom, hogy a Forbes az a üzleti élet blikkje, de a blikk az legalább abban jó, amit csinál. Ugye ott legalább ez egy csatornának használják, hogy a Völner párról szivárogtassanak, ami legalább érdekes. Legalább annak a 100 000 embernek, akit néz minket, akkor tudunk szólni, hogy azért ne a Forbes-t menjen üzleti tanácsokhoz, bár aki ezt a 250 ezeret befizeti én márkaépítés, az meg is érdemli. Nyugodtan menjetek el, nézzétek meg, biztos nagyon jó lesz én márkát építeni. Az fontos az én márkaépítés. Az, hogy már valami produktumot is mellé tegyetek, ami lehet, hogy az én márkátokat erősítené. Érdekes, hogy akinek tényleg van valami, amit csinál ismeret, annak nem az a lényeg, hogy én márkát építsen, de akinek nincs produktum, annak saját magát kell eladni. Ez érthető amúgy. Én megértem, hogy van olyan, akinek ez egy fontos dolog lenne, hogy mondjuk már produktuma van, de én márkát még nem felépített, és hát szeretne felépíteni egy jelenlétet így a médiában magának, ami az Instagramjára épül mondjuk, az legolcsóbb dolog. Nézd meg, ott van Jákob Zoli, ő például így volt, nem? Hogy egy gazdag ember volt, és aztán azt mondta, hogy szeretné maga, szeretne celeb lenni inkább. Ja. Egy gazdag ember mellett egy gazdag celeb is szeretne lenni. És akkor megvette magának a nagy őt, hogy akkor ott majd ő ott nagy ő lesz. Ott pedig luxus kurvák a sokkal olcsóban is hozzájutott. Igen, de a hírnévhez sokkal eredeti utakon is lehetett volna, bár hát nem tudom. Attól függ, ki ez akarsz eljutni. Nekem ez érdekes, hogy nem ez zavarja, ez mondjuk azokat a munkatársakat a Forbes-nál, akik szeretnék. Tényleg komolyan veszik a munkájukat, és akkor közben meg ilyenekhez adja a nevét a Forbes, akkor utána hogy vegyük komolyan? Szóval... Én nem tudom, ebből csak a Halmi Bence az, ami nekem folyamatosan kibassza a biztosítékot, hogy egy MLM-es, ilyen kis szélhámos figurát. Hittem. Most én értem, hogy esetleg megpróbál kilépni ebből a szerepéből, és szeretne valami más lenni, de úgy tűnik, hogy azért annyira mégsem, mert egy ilyen nyomorult, felfuttatott TikTok csatornára építi az egész karrierjét. Amiben nála például sokkal érdekesebb lenne a Viszperton meg a Csenge. Mert sokkal sikeresebb. De nem érted, hogy... De ő üzleti, ő üzletember, mert ő üzlet, mert az apja gazdag. De most legyintenek a Forbes-nál, hogy ne ugassunk, nem értünk az üzlethez. Se az én márkaépítéshez. Semmi. Hmm. Azt sem, amit akarnak, de én azt gondolom, hogy azért nem ártani, ha fölhívni a figyelmet arra, hogy például mint a Forbes-nál, hogy a király mesztelen. És ilyenkor nagyon látszik. De Forbes biztos... nem először szerepel le amúgy. Biztos jóba lenni amúgy a gazdag csávóval, aki az apja ennek. Ha már pénzügyek. Jó, van ez így. Nem csak ők a gazdagok ám. Hanem ti is. Nem tudom, észrevettétek, hogy milyen kurva gazdagok vagytok. De hogy az átlag magyar családnak 13 millió forint megtakarítása van, újabb mellbevágó adatok. Igen. Szerintem az átlagnak több hitele van amúgy ennél, de... Hát lehet, hogy ez a része, nem? Úgy számoljuk, nem? Megint az érettségén vagyunk, megint lefelé húzzuk az átlagot Ádámat. Mi, az érettségünk nem lett rossz? Túl jó volt az osztály átlag. Igen, te lehúztad, melyik? Szerintem én lefelé húztam. 3-4-essel. 3-4-es lett érettségén? Szánalmas. Neked mennyire? 1. A többi 5-ös? Igen. Kecideges vagyok. Na, mindegy, nem ez a lényeg. Hanem, hogy a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikái szerint a háztartásokban átlagosan közel 13 millió forint megtakarítás van. Rekordot döntve 54 ezer milliárd fölé emelkedett a lakossági kézben tartott szigorúan értelmezett pénzügyi megtakarítások állománya. Átlagban van 1,6 millió készpénzed, 3,4 millió bankbetéted, nyilván. 2,9 millió államkötvényed, egyéb kötvényekbe, ugye már Afrika kötvényben, nem tudom, van 240 ezeret. Magán kölcsön. Igen. Mit jelent? Hát, hogy adtál valakinek kölcsön. 850 ezeret, ez igen. Egy átlag? Igen. Ez mi ez a hülyesség, bazen? Mindenki 1 milliót kölcsön adott valami haverjának? Úgy tűnik. Biztos valaki 2-t, és te azért nem adtál senkinek. Ja, lehet. Nem, én megszoktam, hogy nem adják vissza. Szóval így én nem számolok azzal, hogy ez visszakerül. Ez nem magán kölcsön, amikor te fizeted ki a bor, és utána valaki más fizeti a pizzát. Befizetek valamit, és akkor egyszerűen, amikor kifizetem, akkor felkészülök lelkileg arra, hogy ezt nem fogom viszont látni. A koncertjegyeket? Igen, azt is. Tőzsdei részvények. Nyilván. Befektetési jegyek. Á, persze. Igen. Bár tudnám. Jó, hát ha így mondod, persze, igen. De nem veszed befektetési jegyet is, azt majd megadom. Ja. Oké, életbiztosítási díjtartalékok. Nyilván, ez igen. Ezt kéne ismerni. A nyugdíjpénztárási díjtartalékok, hát igen. És így a 12,66 millió forint jön ki, 4 millió magyar háztartásra leosztva. Nagyok az egyenlőtlenségek a társadalmon belül. Hitték volna Ádám. Hát igen, ez lemész egy... Amúgy mondanám, hogy Borsodi földre, bárhova elmész. Nem ez úgy van, hogy 10 emberből egynek van e fölött nagyon, és a többinek meg jóval alatta. Hát, és aztán kijön az átlag. Azt írja, hogy ugye a legfelső 30%-nak, tehát a 10-ből 3-nak van ennek a 83%-a. Hát igen. És akkor annak a 30%-nak a 30%-a meg a neresek, gondolom. Hát valószínűleg annak a kezében meg annak a 83%-nak a 83%-a van. Nem tudom, miért ott húzták meg, gondolom nem akartak annyira hergelni. Rád értelemben elveszítettünk 3,5 évet. És ez még rosszabb. Ne, háborogjatok a kommentekben, ilyen gazdagok vagytok, hogyha nem, akkor valamit szarul csináltatok. Valamit rosszul számoltatok biztos. Hát lehet, hogy valami másmilyen... Lehet, hogy csak elvesztettétek, aztán ott van 10 millió forint nektek valami részvényben, úgyhogy légy szíves. Nézzétek meg azért a kanapé mögött is, hát ha oda estek be az aranyrudak. Lehet, hogy az app, felmész az appba, és nem mutatja meg, meg hogy körülnézel otthon, lehet, hogy nem gyűlik össze 1,6 millió készpénz. Lehet, hogy az államkincstárnak a szerveréről eldobott adatokkal, nem tudom, véletlenül eladták az összes telketeket, vagy ilyesmi, és akkor ezért nincsen most. Az átlag magyarnak a legtöbb megtakarítás az 30 ezer forintnyi Erzsébet utalvány, nem? Ajándékutalvány, amit még karácsonyról megtartott. Amit kaptam karácsonyra egy Houndnemes kártyát, ki tudja mennyi van rajta. Az az össz megtakarítás. Ú, a Libris kártya, az a kéne minni. Nézzétek meg, lehet, hogy tavaly télen beraktátok a megtakarításatokat egyik kabátba, és utána ugye elrakod a kabátot, és ilyenkor megtalálsz egy csomó dolgot. Mondjuk biztos valakinek az összes megtakarítása így van, az az 5000 forint, ami a kabátja zsebében van, ami lassan ér egy két kenyeret. Valószínűleg amúgy az átlag magyarnak hozzá se kell adni a megtakarításait, csak tényleg a nereseknek elosztják. Ezzel a 4 millió háztartás, az kész kijön. Neked már nem is kellene. Ebből 3 millió háztartás ki lehetne emelni. És ha mondjuk ezekből kivonnák azt, hogy mennyi hitele van, kussolják. Kussolj már. Akinek amilyen van, az annyit is ér, igen, mondta egy klasszikus, kedves emberarcú fideszes. Mindenki, aki háborog, hogy nem él jól, ez egy újabb, amire majd mutogathatnak a megafonosok, hogy nézzétek, milyen gazdagok a magyarok. Bár lehet, hogy erre még ők se vetemednek, mert azért valószínűleg ellenérzést vált ki, amikor majd harsogják, hogy de hát minden családnak 13 millió forintja van, vagy mennyi? Engem nem zavar, Ádám, hogy ki az a gémerci, csak valaki vezesse. Ja, jogos. Ez. Én boldog vagyok. Pörögjön a gazdaság. Persze. Engem csak a GDP mutatók érdekelnek. Valami egyszer az, csak leesik ide is, nem? Persze. Ja, akkumulátorsav lecsöpög idáig. Senki nem marad az út szélén. Na, mi történt öreg lengyel haverjainknál? Lengyel-magyar két jó barát. Együtt harcos Issa borát, nem számolt be róla Deák Dániel mém oldala, pedig néztem, mert arról mindig beszámolt. Ezt mindenki győzelemként élni meg. Hát az állami tévé igen, de a Deák Dani már ezen nem tud mémelődni. Túlságosan ért a politikához, mint túlságosan, elemző. Igen. Nagyon nagy tudású elemző ember. Hát ugye nyert a Kaczyńskiéknek a Jog és Igazságosság pártja, ugye ő itt nem a Kaczyński, de az eddig ellenzékben lévő pártok viszont szereztek annyi szavazatot, hogy valószínűleg ők fognak tudni kormányt alakítani. Micsoda az fordulat. Öreg Donald Tusknak a vezetésével. Amúgy nagyon durva, nagyon sok hasonlóság volt itt a lengyel választásnál. Egybe rakták egy népszavazással. Igen, egy népszavazással, ugyanúgy ment a propaganda, a népszavazáson ugyanúgy erősítették a kormánynak az izéit, és aztán volt egy kis balhé, ami hasonlít itt a letelepedési kötvényes balhéra. Ja, igen, hogy migránsoknak vízumot árultak. Igen, kormányzati szereplők. Hát igen, ott ebből botrány van, nálunk igazából van, akinél botrány van, van, akinél pedig... Ez nem még így is ők kapták a legtöbb szavazatot, de hogy összességében úgy látszik, hogy itt működik így az, hogy az ellenzék össze tudott állni, és több szavazatot kapott, és ja, érdekes, hogy mi lesz, mert Orbánék nem ezzel számoltak szerintem. Hát akkor úgy tűnik, hogy a szlovákokkal ketten fognak ott állni a tárgyalásokon, és a lengyelek meg valószínűleg nem fognak emellett a orosz pártiság mellett kiállni. Meg egy kicsit EU-pártibbak lesznek, ami érthetetlen, hogy az emberek azt szeretik, hogy valaki EU párti. Olyanokat is hallottam, hogy azt mondták, hogy lehet, hogy a egyházakat egy kicsit szétválasztanák az államtól, meg ilyennek. Micsoda? A lengyeleknél ugyanis... A lengyelek nagyon szigorú abortusz törvény van ott, meg ott nagyon vallásosak az emberek, de úgy látszik, hogy mindent azért ott sem lehet. Konkrétan templomokban voltak kirakva plakátok, választási plakátok. Az van, hogy az idősebb generáció részvétele az most annyira nem volt nagyobb, de mondjuk a fiatalabb vagy közép generáció, az többen elmentek szavazni. Szerintem sokkal nagyobb volt a részvételi arány, mint mondjuk itthon. 72% volt kb. Az de ilyen hát a fiatalabb generáció. Ja. Az lehet, igen. Jó, valaki jobban meg tudja szólítani a fiatalokat, mint a Dobrev Klára, meg a Gyöngyösi Márton. Érdekes. Szóval meglátjuk, mi lesz. Ez még nem egy teljesen lefutott meccs, de azért már eléggé látszik az eredménye. Lehet, hogy az állami tévé tudja így kommunikálni, hogy igazából ők kapták a legtöbb szavazatot, azt már lehet, nem kommunikálják annyira, hogy nem ők fognak vezetni. Ez sajnos megkerülhetetlen, ki fog derülni, hogy nem a Kaczyński lesz akkor a miniszterelnök. Lengyel barátaink, sok sikert! A Magyar Honvédség egyik szállító repülője a Tel Avivi Ben Gurion repülőtér betonján csütörtök délután. Ezzel a géppel és a párjával érkezett Magyarországra újabb 170 ember Izraelből, köztük 135 magyar. Ezzel meghaladta az 500-at az Izraelből evakuált magyarok száma, az első két nap alatt több mint 300 magyar sikerült kimenekíteni a honvédségi gépekkel. Utána azonban több napon keresztül csak hajóval vagy más repülővel tudtak kijutni azok a magyarok, akiknek egyáltalán sikerült. A nehéz körülményekre panaszkodtak többen a csütörtök este a honvédségi repülővel Budapestre érkező magyarok is. Az utasok többsége a zsidó közösségeknek köszönte meg a szervezést. Én nem akarok beszélni a belügyminisztériumról, de ez nem jött össze. Orbán Viktor Grúziában a magyar és a helyi kormány együttesülésén. A miniszterelnök egy nappal azután érkezett ide a honvédségi géppel, hogy a repülő elhagyta Izraelt, fedélzetén a kimenekített magyarok első csoportjával. Hatházi Ákos szerint ez a kormányzati utazás okozta, hogy sok magyarnak többet kellett várakozni a kimentésre. Csak napok múlva küldött a külügyminisztérium vagy a magyar kormány repülőgépeket. Közben azt is tudjuk a nyilvános adatbázisokból, hogy ezek a repülőgépek máshova repültek. Ezek a repülőgépek vitték ki Grúziába egy kihelyezett kormányülésre a teljes kormányt és a miniszterelnököt. Hatházi Ákos szerint árulkodó, hogy a kormányülés végeztével folytatták a magyarok légi kimenekítését. A honvédség repülőgépeknél elsődleges volt inkább a kormánytagok szállítása Grúziába, mint az Izraelben rekedt honfitársaink hazaszállítása. A külügyminisztérium megkeresésünkre azt közölte, az első napokban sok magyar nem élt a felkínált lehetőséggel, és önként döntött a maradás mellett. Később aztán mégis nagy számban jelentkeztek, hogy mennének. Az újabb akciót pedig biztonsági és logisztikai szempontok alapján időzítették, és arra is időt kellett hagyniuk, hogy mindenki kiérjen a repülőtérre. A híradónak nyilatkozó hazatérő többsége azonban arról beszélt, hogy az utolsó napokat már mind a repülőtér közvetlen közelében töltötték, arra várva, hogy mikor indulhatnak. Hát fura. Hát ez a sunyi róka már megint. Ez a rossz vidéki róka. Közben meg ugye a Szijjártó meg pakolta ki, hogy újabb mentőakció készül, és hát a magyarokat kimentik a bombázott Izraelből, de hát valójában ő is a kihelyezett kormányülésen volt Grúziában. Biztos jó volt ott a kaja. Figyelj, Grúziában is biztos fontos dolgokat beszéltek meg. Én ebben biztos vagyok, csak amikor ilyen precedens nélküli, vagy nem tudom, mert ez ritkán van ilyen, hogy ilyen mentőakciókat kell szervezni, nem? Most mondják le a grúzutokat, mert be van fizetve a kaja. Meg minden. Várják őket, ott ja. Meg kirakták a kadalakat. Azt akarod, hogy hadat üzenjenek a grúzok? Szerintem most ez belefér, most oda ment valaki az izraeli reptérre, hogy most a kormánynak el kell menni Grúziába egy kicsit spanolni, úgyhogy most mindenki még pár napot itt nyugodjon meg, hát örüljenek, hogy kimenekítjük őket. Ja, most nem? Mi baj lehet? Azért, mert háború van? Most akkor ezért? Mindegy, leszűrik a tanulságot ebből, és valószínűleg meg kell vennünk még egy gépet, vagy még kettőt, vagy egy egész repteret. Valamit muszáj vennünk, hogy ez rendesen működhessen, mert mégiscsak nem lehet az, hogy a kormány vesz az vityáiknak egy első osztályra jegyet. Amúgy az az érdekes, hogy tegnap más országokban állami vezetők sima gépekkel mennek, menetrend szerinti gépekkel. Micsoda? Komolyan. Én van. De ez amúgy nekem is furcsa, mert én is hozzá vagyok elszokva. Meg miért jó, nem más országok, biztos csóró országokról van. De... Jó, valami ilyen afrikai, Kongó. Nem, hát jó, nyilván Amerikában meg Oroszországban van elnöki külön gép, Ausztriában például. Nincs. Ausztriát, nem tudom, hogy hát van-e, de nem azzal szokott menni. Kinevetik Orbánék. Megjön az osztrák kancellár, és ilyen leszáll, gondolom azért business class-ra csak vesznek neki. Orbánék, ilyen loser! Igen. És akkor így pironkodik, és így elszadik. Vityáik megint bántanak. Miközben a Szijjártó ugye úgy szokta, hogy kirepül Bécsbe, és utána megy a kocsi autópályán. És akkor a saját kocsia viszi el a bécsi reptérről Bécs belvárosába. Amennyit baszakodni kell a reptéren, nem egyszerű beülni abba a kocsiba? Nem gyorsabb, nem kényelmes? Hát lehet, hogy 20 perccel összesen kevesebbet kellett utaznia, de valószínűleg 20 perccel többet kellett baszakodni az utazásra, és nem pedig kényelmesen ülni, és olvasni vagy dolgozni, ja. Amit a kocsiban megtehetett volna. Vagy valami haverja épp utazott oda, és mellé akart ülni, nem tudom. Ja. Ennyit ki kell, hogy tudjon gazdálkodni egy ország. Nem tudunk a Szijjártónak venni egy rendes autót, ahol kényelmesen ülhet, mint egy business class-en. Vegyünk egy már rendes repülőt. Egy jó limuzint, ahol rendesen elfér be, azért a Szijjártónak kijár. Egy rendes repülőautót vegyünk. Vagy egy repülőt, igen. De egy repülőautót. Vagy bármikor, amikor csak így lecsapódik, és megy tovább. Jó, igaz, lehet, hogy a Szijjártónak annyit nem kell baszakodni a reptéren, de azért még mindig többet kell baszakodni, mint hogy csak így beülsz egy kocsiba. Mondjuk az is egy next level, hogy kiraksz valakit egy kocsiba, kocsival a reptéren, és mondod, hogy jó, bécsi reptéren fölveszlek. Ki ér oda hamarabb? Szerintem van két kocsi. Jó, hogy én is megértem, mert tök feelinges a repülés, bár szerintem Szijjártól az eleget repül, de hogy lehet, hogy duty free-ben akart venni valamit. Sajtot. Azt mondta, hogy van, vigyél már ki a reptéri KFC-be, az meg. Az ott sokkal finomabb. Kicsit drágább is nagyon. Jó, hát előfordul bárkivel, hogy éppen Grúziába viszi a gépet, miközben várnak rá a magyarok, hogy kimennek itt őket. Igen. De ha már palesztin-izrael helyzet, akkor... Vajon miért kellett egyáltalán kimenekíteni őket? Mi történik épp ott Izraelben, Palesztinában? Na. Na, hát de hogy kezdjünk neki, Csokker? Lehelyezem a tojáshéjokat, ami most lépkedni fogunk, mert ott vannak narratívák, amit jobban szeretnek, vannak, amit kevésbé szeretnek, de próbálunk mi nem, hogy mondjam... Arról beszélni, hogy mi történt, és mi történik. Ja, nem meg, az, hogy mit mondanak a felek. Mindenki döntse maga, hogy mi történik, és akkor egy kell egy kis történelmi háttér ennek az egésznek, igen. Ja, várjál, hol vagyunk, ugye? Hogyha valaki nem tudná, Közel-Keleten vagyunk. Itt arra messze. Ott van Egyiptom, itt van Libanon, meg Szíria. Csapjatok fel egy térképet, hogyha valaki ennyire nem tudja. Szóval ki ne emlékezne a töri óráról, hogy Krisztus előtt 1000-ben már volt egy zsidó királyság ezen a területen, amit most Palesztinának hívnak. Itt emiatt a zsidó királyság miatt nyilván elég sok zsidó élt. Nem kizárólag zsidók, de nagy többségben zsidók. Aztán jöttek a rómaiak, akik meghódították ezt a területet. Átnevezték Palesztinának, mint provinciális gyarmatot, és itt kezdődött el a keresztény is, nem tudom, erre valaki esetleg hallott erről, ott volt Jézus Krisztus, oké. Aztán jött az arab hódítás a 7. században, akkor elfoglalták az arabok, és ott iszlám templomokat emeltek. Ekkor már eléggé kevert népesség élt itt. Nyilván nem volt egyszerű dolguk ott a zsidóknak, úgyhogy szétszedtek a világban. Erről is talán mindenki hallott, hogy Európában sok helyen éltek zsidók, különösen emiatt, mert ugye nem volt már saját országuk, ahol éljenek. Itt voltak a keresztes hadjárat, az ottomán török birodalom uralta utána ezt a területet, és ami mai szemmel különösen érdekes, az az, hogy a 19. század végén a cionista mozgalmak hatására elkezdtek hazatelepülni zsidó családok, felvásároltak földeket, és ott kezdtek el gazdálkodni, meg élni. Nyilván volt egy ilyen érdekessége az első világháború alatti időknek, hogy a britek megnyerték maguknak az arabokat, hogy lázadjanak föl a törökök ellen, és akkor így segítsék az antant hatalmakat, azt ígérték nekik, hogy ők uralkodhatnak majd a Közel-Keleten, levázhatják magukról a török láncokat, aztán Sykes-Picot megegyezés értelmében inkább felosztották maguk között a Közel-Keletet, és azt mondták, hogy hát végül is igazából nem kell tartanunk a szavunkhoz magunkat, úgyhogy leszarjuk. Pedig ők mindig a jó fiúknak vannak beállítva. Hihetetlen. Látszik, hogy a világ többi részén nem biztos, hogy ezek a jó fiúk annyira. A britek, a franciák, meg mindenféle népség, de jó. Igen. Hát innentől kezdve kicsit átverve érezték magukat az arabok, érthető módon. De addigra ugye már elég sok zsidó beköltözött Palesztinába, vagy hát visszaköltözött, ezért egy nemzetközi zónát is létrehoztak ott a brit mellett, amit elvileg közösen felügyeltek volna az antant hatalma. Aztán van ez a Balfour Declaration, amiben egy izraeli államnak a megalapítását megígérik az angolok. Tudjuk, hogy ők tartják magukat a szavukhoz. Ebben az esetben valóban tartották egy darabig, aztán elkezdett elmérgesedni a helyzet, úgyhogy fogták magukat és kivonultak. Nyilván ugye érthető módon a 30-as években meg a 40-es évek elején elég sokan vándoroltak ki Európából, és mentek át inkább Palesztinába, ahol biztonságosabb volt még az ottani konfliktusokkal együtt is, mint mondjuk Németországban élni. Ez viszont megsokszorozta a zsidó népességet Palesztinában, és akkor erre már azt mondták a britek, hogy ők ezzel most inkább nem foglalkoznak. És az ENSZ-nek odaadták, nem? Hát az ENSZ, hát, igen, majd együtt megoldjuk. Ja. Az ENSZ pedig azt mondta, hogy akkor legyen két állam, egy arab és egy zsidó állam, Jeruzsálem pedig legyen egy külön közös város, viszont sokkal több arab élt akkor még Palesztinában, úgyhogy ők ezt így nem fogadták el, és hát az ENSZ se hozott döntést erről, viszont Izrael elfogadta, és ezzel meg is alapította magát. Akkor innen kidettek telepítve az arabok, de ennek az arabok nem örültek, úgyhogy akkor elkezdődött ez az első arab-izraeli háború, amit hát Izrael meg is nyert. És akkor viszont azt mondta, hogy akkor kicsit átrendezi ezeket a határokat. Itt igazából az egész arab világ összefogott ellenük. Izrael ellen, ugye? Mm-hmm. Igen. De Izrael nem nyert, de nyilván ennek annyira nem örültek az arabok. Különösen azért, mert elég sok ember ki lett telepítve onnan, ahol előtte lakott. És itt van egy fontos esemény, amit a palesztinok a katasztrófának hívnak. Hát ez volt az. Yes. Ez a vereség és a vele együtt a kitelepítésük azokról a területekről, amik most már így Izraelhez tartoztak, de arab lakta területek voltak. Utána 20 évvel később úgy gondolták, hogy akkor megint megpróbálják, megtámadják Izraelt. Ez se sült el nagyon jól az araboknak. Ja, hát Izrael megszállt a Cisziordániát is, a sínai félszigetet is, a Golán fennsíkot is. De aztán visszakerültek területek, nem? Hát a sínai félszigetet visszaadták az egyiptomiaknak. Elkezdtek Cisziordániába is betelepülni izraeliek, amit megint nem tetszett az araboknak, akkor erre elkezdtek most már gyakorlatilag terrorszervezeteket alapítani, amikkel így még tovább bonyolították a helyzetet. Ennek a vége lett a felszabadítási szervezet, csak azért, mert hogy ezek ketté fognak válni, ugye, és akkor ebből lesz Gázában a Hamas, ami most is a támadást indította, és Cisziordániában van ez a másik szervezet. 87-ben az oszlói egyezmények, amik közül egyiket csak Oszlóba írtak alá, azok tovább osztották Cisziordániát, próbáltak megegyezésre jutni, és akkor ott vannak a csak palesztin, a közös és a csak izraeli kontrollat lévő területek, és vannak olyan területek, amiket pedig annektált Izrael. Ahogy megy a történet, egyre bonyolult. Egyre bonyolultabb. Most már nézzünk, ezek ilyen enklávék vannak. Szóval lehet, hogy hibáztunk itt az összefoglalásban, simán lehet, nyugodtan írjátok meg, de ember legyen a talpán, aki ezt követni tudja. Nyugodtan teker, jó, akkor itt már a Hamász kerül hatalomra, igen, mert belharcok is vannak a palesztinok között, és Gázába kerül hatalomra a Hamász, ami amúgy egy érdekes módon egy furcsa választási rendszer hatására kerülhetett hatalomra a Hamász, ugyanis a szavazatok egyharmadát kapta csak meg, de teljes többséget kapott. Érdekes. Ezt még nem láttam sehol. Igen. Izrael blokád alá vonja Gázát, de eléggé problémás helyzet alakul ki ott is, humanitárius katasztrófák egymás után, és hát még így is egy viszonylag békésebb időszak után 2021-ben újra kezdi a terrorbombázást a Hamász a gázai övezetből. És ugye Izraelnek megvan az a híres, mi a neve? Vaskupola. Vaskupola. Ezt erről láthatatok videót, az egyik legmodernebb rakéta elhárító, vagy nem is elhárító, hogy lelövik a rakétákat. Hát de, az. Ez jó, a rendszer. A legutóbbi támadásnál viszont valami 5000 rakétát lőttek ki, egyszerűen azt már nem bírta ez a rendszer se, úgyhogy... Hát igen, meg ugye volt egy elég durva terrorcselekmény is, és aztán most eszkalálódott megint. Hát az volt a terrortámadás. Hát de nem a rakétákra gondolok most, hanem a fesztiválos dologra. Ja, na igen, hát emellett ez a konfliktus ezzel a rakétázással és több mint 1000 katonának a benyomulásával kezdődött. Amúgy alapból Izraelben a hadsereg egy része sztrájkolt is, vagy hát nem is feltétlenül voltak a bázisokon, nem csak emiatt, hanem amiatt is, mert éppen vallási ünnep volt, és mindenki otthon volt, úgyhogy mindenhol csak viszonylag kevés katona maradt ott az állásokban. Ezeket le tudták győzni ott a Hamásznak a katonái, és egy ilyen 15-20 kilométerre be tudtak törni Izraelbe, és a kibucokat keresték fel, és mészároltak le ott egy csomó embert, mert az ő szerintük azok ugyanúgy hadviselő felek, az, hogy betelepülnek alapterületekre. Hiába civilek voltak, és megpróbáltak minél több külföldi túszt is ejteni, amivel majd esetleg tudnak dílelni a későbbiekben. Ami hát eléggé védhetetlen álláspont, lássuk be. De mégis akkor vajon mit mondanak a palesztinok, hogy nézzük miért? Nézzük a két narratívát. Igen. Ugye alapvetően arra hivatkoznak, hogy már néhány ezer éve ezen a területen ők éltek, ami hát végül is igaz, ezek alapterületek voltak. Ráadásul 1916-ban a britek, a mindenható britek is nekik ígérték ezt a területet, utána ez nem korrekt, hogy átverik őket, ugye ilyet még nem láttunk a világon, hogy egy ország átver egy gyarmatosító ország egy gyarmatosított felet. Amit 1917-ben Izraelnek adtak területet a britek, vagy hát a zsidóknak, az 90%-ban arab lakta terület volt. Erre hivatkoznak meg arra, hogy az azóta az ott maradtakat milyen atrocitások érik az izraeli állam által. Nyilvánvalóan van köztük egy csomó igazság, viszont arra hivatkoznak, hogy régen mi éltünk itt, ezért lebombázzuk a városaitokat. Ez alapján nekünk is megvan még minden jogunk Erdélyt visszafoglalni. Vagy bombázni. Vagy bombázni. De az egészben borítékolva volt, hogy itt folyamatos konfliktus lesz. Az izraeli narratíva. Itt a másik oldal. Alapvetően ők arra hivatkoznak, hogy ők 3000 éve ott voltak, csak 2000 éve kilettek onnan üldözve, úgyhogy ők igazából visszajönnek. Nekik az a szülőföldjük, úgyhogy joguk van ott élni. 2000 évig viszont nem a annyira éltek ott. Palesztinok nem léteznek, csak arabok, amúgy ez tény, palesztin nép nem volt az előtt, hogy ezt így ki lett volna nevezve Palesztinának. Bár 2000 éve már ugye Palesztinának hívták a területet a rómaiak. Az arabok 47 után már ki akarták írtani, és vagy legalábbis teljesen kiűzni onnan a zsidó lakosságot, és teljesen felszámolni ezt az Izrael államot, szóval igazából a létükért küzdenek azzal, hogy ott vannak. Ja, és hát még egy érv, hogy az arab uralom alatt mindenkinek sokkal szarabb lenne ott az élet, az araboknak is Izraelben. Miatt? Azért, mert másmilyen szabályok vonatkoznak az emberekre egy arab országban, amiről talán már hallottunk, például Irán kapcsán. Például a nőkre. Például a nőkre, igen. Nyilván a nyugati világhoz Izraelnek a felfogása, legalábbis a szabadságjogokhoz való felfogása az valószínűleg közelebb áll, és ezért Izrael mellett áll ki inkább a nyugati világ, nem? Hát a politikában igen, közéleti nyilvánosságban viszont nagyon divatos lett a palesztinok mellett kiállni, mivel nyilván a nagyobb szereplő Izrael, ők rendelkeznek a nagyobb katonai erővel, sokkal fejlettebb hadseregük van, és velük szemben pedig ugye a Dávid és Góliát teljesen megfordítva, kisebb szereplő azok a palesztinok, ők az elnyomottak, és akkor így az ember könnyen kiáll mellettük. Bár nem segít a terrorcselekmények nyilván. De az, igen. Az árnyalja. Igen. Hogy civilek meggyilkolása a terrorcselekmények mellett már azért, ha ezt is belevesszük, akkor nehéz jó ízzel kiállni a palesztinok mellett, vagy legalább és a Hamas mellett. Nyilván a palesztin köznép mellett ki lehet állni. A Hamas mellett már sokkal nehezebb, de nekem az a fura, hogy miért érzik emberek, hogy nekik valahogy most, főleg nyilván a influencerek, nem is Magyarországon, de külföldön, hogy nekik most fontos egy csapatot választani, és ezt bemondani, mert arra vár a félvilág, hogy ők most valamelyik zászlót kitegyék. Szerintem ezzel úgy érzik, hogy könnyű krediteket lehet szerezni, hogyha egy megtámadott mellett kiállna. Itt vannak megtámadott izraeli civilek, és vannak megtámadott palesztin civilek, és vannak támadó palesztin terroristák, és van egy támadó izraeli hadsereg. Ezek közül a legkevésbé számon kérhető, és a valószínűleg a legerőszakosabb, az pedig a palesztin terrorista. Ami mellett, hogyha azt mondod, hogy a palesztinok mellett állsz ki, és csak így zusammen mondod, akkor azért érthető az is, hogyha valaki ezen meg felhúzza magát. Nem tudom, az biztos, hogy bonyolult a helyzet, és itt mindenki rohadtul szenved valószínűleg ebben. Hát főleg a civilek. Hát a civilek az teljesen biztos mindenki. És valószínűleg nem lesz két ember, aki egyetértemben, szóval akármennyi videót nézel meg, meg utána olvasol, mindig egy kicsit más gondolsz a dologról, mert egyszerűen ez annyira összetett ez a helyzet, és annyira elfogult mindkét oldal egy csomószor, hogy nehéz ebben igaz igazságot tenni. Ezért nem is fogunk, hanem csak így elmondtuk azokat a dolgokat, amik elhangoznak egyik részről, másik részről. Azért egy igazságot kinyilváníthatunk, hogy az lenne a legjobb, hogyha béke lenne. Igen, ezt... Most már elcsépelték ugye itthon, de valószínűleg tényleg ez lenne. Hát de érted, ez most reális, hogy ott csak így hirtelen béke lesz. Valószínűleg nem teljesen. Megint ez a szomorú dolog nekem, hogy így nem tudom nem látni, hogy a vallás az mennyire tudja szíteni ezt a feszültséget. Tudom, hogy ez nekem a beőződésem, de valahol a vallás a kiindulás annak, hogy az egyiknek ilyen fontos volt oda visszamenni, stb. Vagy valahol vissza kellett értem, vagy a történelem is ott van, de hogy ez egy vallási feszültség is valahol, meg területi feszültség, és akkor az átlag ember, akit mondjuk nem biztos, hogy nyilván meghatározza, ott sokkal jobban meghatározza a hétköznapi idevallás, de mégiscsak élni szeretnél békességbe, és nem tudsz emiatt. Igen, bár szerintem azért itt nem teljesen a vallás az, ami meghatározza ezt, hanem ez csak egy dolog, amivel megfogják. Dolog. Erre is hivatkoznak. Igen, de elég, hogy másmilyen származású vagy. Európán belül is hányszor láthattuk, amikor románok magyar falvakat dúltak föl, vagy magyarok román falvakat, vagy szerb falvakat, vagy szerbek magyarokat. Szóval ehhez nem kell, hogy feltétlenül más valláshoz tartoz. Egész egyszerűen az ősi, ilyen nem tudom milyen evolúciós törzsi berögződés, hogy a másik törzs azt valahogy ki kell csinálni, hogy te több területet nyerjél. És nem tudom, hogy ezen mikor fogunk tudni túllépni, de még amikor azt érezzük, hogy itt Európában már ezt meghaladtuk, és csak nem lesznek ilyen háborúk, akkor nem tudom, lehet jobb emlékeztetni magunkat arra, hogy néhány tízes beszédre vagyunk ettől minden egyes pillanatban. Szomorú, hogy most minden évben egy újabb háborúval szembesülünk, úgyhogy még az előzőnek lett vége. És ez mind a környékünkön van, legalábbis itt a közelünkben. Nem tudom, milyen országok fognak még ebbe bevonódni. De hát elméletek ez egy eléggé helyi konfliktus, de hát nyilván be fog vonódni más ország is elkerülhető. Hát reméljük, hogy elkerülhető. Ez azért elég szar lenne, mert tehát, hogyha megnézzük, hogy egyáltalán milyen szar lehetett a Hamásznak itt a terv, mert hogyha belegondolsz, miért akarsz kilőni 5000 rakétát egy olyan országra, ahonnan nyilvánvalóan olyan katonai ereje van, hogy fogja ezt, lerohan téged. Hát valószínűleg azért, hogy utána áldozatpózba vághatod magad, és akkor hát, ha megpróbálsz még más is belerángatni, elvileg az irániakat próbálják, meg a szaudiak most közeledtek Izraelhez, megpróbálták kicsit így csiszolni a viszonyukat, és hát ezzel próbálják meg ezt ellehetetleníteni, hogy most így, hogy újra egymást gyilkolják, így muszáj felett választaniuk, és az arabok azok valószínűleg a többi arabot fogják választani. És hogyha esetleg sikerül őket is berángatni a háborúba, akkor lehet majd még egy olyan háború, mint 48-ban vagy 67-ben, ami hát rendkívül jó lenne ugye nyilván mindenkinek. Hát ja, hát reméljük, hogy nem fog eszkalálódni, mert abból valószínűleg senki nem jön neki jól. Túl sok ilyen helyzet van mostanában, ami ennyire van attól, hogy eszkalálódjon. Azt tudtad amúgy, hogy Izrael atomhatalom? És ki tudja, lehet, hogy Iránnak is van. Nem tudjuk. Szóval ezen, ha kibrobban egy harmadik világháború, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem voltak előjelei. Tudod, amikor mondjuk tanulsz gimiben majd róla, majd a barlangban, itt tanulsz a harmadik világháborúról, akkor ott lesz, hogy első fejezet, és akkor ezek az előszelek. Uh-huh. Nem szeretném amúgy, de hát tudjuk, hogy itthon a béka legfontosabb, de magyar álláspont az mi? Nem tudom, megnézzük Orbán Viktornak a Facebookját. Gondolom ez a lekitelesebb. Nézzük meg, hogy mit kell gondolnunk. A béke jobb, mint a háború, azt mondja. Ezzel nem lehet mellé lőni. Ja, meg az, hogy nem volt terrorpárti tüntetés itthon. Ja, nyugodtan az itt furcsa dolgok történnek ott a migráns tüntetőkkel. Inkább Izrael párti Magyarország hát, kommunikáció, nem? Nyilván, ez, mint az összes nyugati, meg EU-nak is szerintem. Igen, nem is gondolom, hogy bármit nyerhetne azzal bárhol Orbán Viktor, hogyha nem Izrael mellett áll neki. De hát kulturálisan, mint meg a, nyilván... Miért az, amit nyertünk, hogy Oroszország emeltem ki, meg Trump mellett? Hát azzal ő sokat nyer jó. Személyesen. De amúgy meg nyilván Magyarországon a legtöbb, majdnem azt mondom, hogy a legtöbb ember biztos Izrael párti, de hát azért vannak biztosan sokan, akik azt gondolják, hogy ugye ők rángatják a háttérből a igen, azt a hozzá kell venni, hogy ez a, rengetegen nem biztos, hogy ezt a helyzetet így teljesen átnézve mondják, hogy Izrael vagy Palesztina, hanem rengeteg embernél egyszerűen ott van az antiszemitizmus, hogy Izrael, ők a zsidók, rossz, akkor bármi, ami ellene van, az amellett állok ki. Ez nem egy legit nézés ennek a konfliktusnak szerintem ezennél. Ez biztos van egy ilyen réteg is, akinek az, hogy az egyik zsidó, az már nem is zavar, hogy a másik arab, mert... Migráns, a másik meg migráns szállítás. Szóval ilyenkor tényleg a egyszeri, hogy mondjam, rasszista elég bajban van most az arabok vagy a zsidók mellett foglalják állást. Az azért nem könnyű eldönteni neki szerintem. Hát szóval, hogyha így mondod, hogy az arabok vagy a zsidók, akkor az egyszeri rasszistának könnyű dolga van, mert azt mondja, hogy az apropó, arabok... Mit, de hogyha az arab mond... vagy a migráns, vagy a zsidók mellett. Dúró Dóra bajban is volt, amikor erről kérdezték, hogy most akkor az arabok mellett áll ki, vagy a zsidók mellett. Ezzel bajba lesz szerintem a mi hazánk most. Hát mert hogy nem adott ki a mi hazánk közleményt, hogy akkor ők kiállnak Izrael mellett. Ők mind a kettő ellen állnak, nem? Tehát a terror ellen. Valószínűleg igen. Azzal nem lehet mellélőni, igen. Na mindegy, ez egy összetett dolog, bár azt is több oldalról hallottam, hogy palesztinok szerint nem összetett, se az izraeliek sem is között mondják, hogy nem összetett, de összetett attól még, és nem de ők miért is tudnák megítélni ezt külső szemlélőként, hát igen, hogyha belső szemlélőként. Mindenki a saját szemszögéből azt gondolja, hogy ott minden szinten ő vele lett kicseszve. Hát igen, és sok átlag emberrel lett kicseszve. Megint ott tartunk még mindig, hogy az átlag civil szívja meg a nap végén. Legyen akár palesztina, akár Izrael, meg fogja szívni az átlag civil. Hát ez szomorú. De ezzel most nem tudok mit kezdeni. Nem mi fogjuk ezt megoldani. Igen, csak gondoltuk, hogy egy kicsit beszélünk róla, bemutatjuk, hogy nagyjából mi történt és mi történik. Nem is látom, nyilván... ezt hol lehet megoldani ezt a dolgot, hogy mitől lesz ez megoldva. Elkezdődött ez már 100 éve megy ez a konfliktus, és nem látja az ember, hogy ennek hol a vége. Valószínűleg mire kijön ez a videó, már megint történt egy csomó dolog, ami árnyalja ezt a képet. Lehet, hogy pár dolgot rosszul mondtunk, de hát azért próbáltunk nem egy narratívát elmondani, hanem mindkettő oldalt, ezt döntsétek el. Ez egy olyan téma, aminek szintén amúgy nehéz is nekiállni utána olvasni, hogy semmit nem tudsz róla, meg ilyen nagyon bonyolultnak tűnik. Úgyhogy ezért lehet, hogy nem baj, hogy egy kicsit beszéltünk róla, és akkor most valamit már hallottatok, akkor így már könnyebb, hogyha érdekeltiteket. Amúgy a háborúval kapcsolatban ott van a Kings and Generalsnak egy összefoglalója, amit szoktunk ajánlani. Meg én ezt a Task and Purpose nevű csatornát szoktam követni, ahol az öreg Chris EP egy meglepően összeszedett összefoglalót készített a helyzetről. Igen, 53 az... perc, ez azért egész komoly videó, de hogyha valakit mélyebben érdekel, akkor ott tud tájékozódni. Hát érdemes ezt egy kicsit messzebbről szemlélni, főleg nekünk. Megértem, hogy nem fogjátok tudni felmondani ezek után a dolgokat. Nem vagyunk biztonságpolitikai szakértők, mint azok a kurva nagy szakértők, a Georg Spötleri, meg a... Neki már biztosan vélemény. Meg az öreg ügynök. Ja, majd holnap visszatérünk arra, hogy a, nem tudom, a Gyurcsány nyivott-e valamit, vagy nem tudom. Vagy éppen mit loptak el, vagy éppen kinek osztották ki az adónkat. Majd erről is beszélünk, de erről is itt most senki se lehet elégedetlen, mert nem nyomtuk le a torkotokon az egyik narratívát se, úgyhogy igazából az a szép, hogy senki se lesz elégedett. Senki se lehet elégedett. Igen, és én azt mondom, hogy én ezzel rendben vagyok. Lehet, hogy egy kicsit könnyebb témával, mert ennél igazából minden könnyedebb, de hogyha addig nem kenszereznek minket, akkor holnap újra visszatérünk. Kérdés már csak az, hogy ti visszatértek?